ربكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان ikiwa tupo katika tarehe ya kwanza ya mwezi wa Ramadhan katika ulimwengu wa Kiislamu ikiwa baadhi ya Waislamu wametangulia wameanza kufunga na wengine ikiwa bado wamechelewa na haya ni katika yale ambayo yamezoeleka katika masuala ya khilaf kwa utaratibu ambao umewekwa katika msikiti wetu huu Masjid Quba katika mpangilio wa durus ambazo zitaendeshwa katika msikiti huu katika mwezi wa Ramadhani kwamba siku ya Jumatatu na Jumanne baada ya swala ya al-asiri kutakuwa tunasoma risala inayoitwa kwa jina mudhakiratu fi ahkami siyami kwamba haya ni mazingatio ama ukumbusho katika hukumu zinazofungamana na funga mudhakira huu umeandikwa na Sheikh al-Allama Abi Ibrahim Sheikh al-Allama Abi Ibrahim Muhammadi ibn Abd al-Wahhab العبدلي الوصابي رحمه الله تعالى مفتي اليمني الله أمرهم نمسميه katika makosa yake ndio ameandika risala hii na imependezeshwa kwetu na baadhi ya ikhwa kwamba ndio tuisomeshe kwa wakati huu Darasa hii tutachukua dakika 60 kuanzia 10 na robo mpaka 11 na robo. Hatutaki izidi hapo. Hatutaki izidi hapo. Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Ali ibn Muhammad al-Usabi al-Abdali al-Yamani Abu Ibrahim amezaliwa katika nchi ya Yemen amezaliwa katika mkoa wa Dhimar katika nchi ya Yemen amezaliwa mwezi wa Safar ambao wasaili wanaita mfunguo tano mwaka 1376 Hijria mwaka 1376 Hijria Amezaliwa katika kijiji ambacho kinaitwa Az-Zahafi rahimahullahu ta'ala Na ameanza kusoma ilmu amesoma qiraa wal kitaba wal khatti fi biladihi Usab Kujisomea kuweza kusoma kuandika uandishi hizi ameziandika amejifunza katika mji wake wa Usab ndio maana kaitwa al-Usabi katika mji wao tena ameanza kusoma masomo haya ala yadi walidihi akifundishwa na mzazi wake baba yake ndio alikuwa mwalimu wake mwanzo naam وبعض مدرسه في وصاب نباذ ولمواك أمبوه كتكم جوا وصاب وفي بداية مراحل شبابه ذهب إلى أرض الحرمين منذ ووجنواك alisafiri kwenda katika nchi ya Al-Haramain, yani miji ya Makkah na Madina, na hii ilikuwa mwaka 1392 akiwa na umri wa miaka 16. Rahimahullahu ta'ala, kijana mdogo akasafiri kwenda katika mji wa Haramain, yani Makkah na Madina. Waltahaqa bidari al-hadithi tabi'ati li jami'ati al-islamiyya bil Madinati an-Nabawiyya, hapo ndio akajiunga na Darul Hadith ambayo ni katika sehemu ya Jamiatu Al-Islamia ambayo ipo katika mji wa Madina, chuo kikuu cha Madina. Waqad darasa fiha iddata durusin aqidatan, amesoma katika chuo hicho masomo mengi, aqadiyatan wa fiqhiyatan, masomo ya kiitikadi na kifiqhi, wa fil hadithi wa ghairi dhalik, na vile vile amesoma hadithi na masomo mengineyo. Ama katika mwaka 1397 mwaka 1397 rahimahullah tahawala ila mahadi al-haram al-makki bi Makkah, aliondoka Jamiatu al-Islamia akaelekea katika chuo cha Haramu al-Makki ambayo iko Makkah. وبقي قرابة سنتين أكبقي قريب من كميويل ثم رجع إلى مدينة الحديدة إكشا كرجية كتكمجي وحديدة كل يمن وأقام فيها الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والسنة نهوكو أكسمميش دعوة يكوال إنجانياماتو كتكنجي الله ناكينيز التوحيد وموجن السنة. Naye ni shekhe katika wanawachuoni ambao wanatambulikana kwa sababu wamesoma kwa mashekhe waliokuwa wakubwa. Miongoni mwa walimu wake ni Al-Allama Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, wa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ala Sheikh, wa Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahumullah, wa Sheikh Abdullah bin Abdullah ابن عبد الله البسام صاحب توضيح الأحكام, صاحب توضيح الأحكام نكتك والمواك, وشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني وغيرهم من مشايخ فضلاء فجزاهم الله خيرا. هاو نكتك والمواك أمباو أمسوما, نكتك والمواك أمباو أمسوما. كذلك أنا مشيخ وقوبوا كنا بن باز وشيخ الألباني وشيخ بن عثيمين والإمام الواضعي شيخ مقبل كتك علماء الكبار هاو ووتي مسوما كواو, شيخ محمد بن أبو الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. كيو بداي ألبرودي شيخ مقبل كل كواو دماج نكفنغو مركزياكي شيخ محمد بن أبو الوهاب ألكوين كل دماج كما مواليمو منفنزي ni mwalimu lakini akisoma kwa Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Na ameandika rasail, yani vitabu vilivyokuwa vingi vinafikia 90 na kitu rahimahullahu ta'ala. Katika vitabu hivyo ni mudhakira tu fi ahkami siyam, lakini kitabu ambacho kilimpa umaarufu na kutambulikana alqaulul mufidu, alqaulul mufidu fi adillati tawhidi, ni kitabu ambacho kilikuwa maarufu na kilichozagaa katika miji ya Kiislam, ambacho kimeandikwa na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi rahimahullahu ta'ala. Katika mudhakira fi ahkami siyam ameka utangulizi Sheikh rahimahullah, ameka utangulizi katika ukurasa, katika sehemu ya mwanzo ya kitabu, baada ya kuanza na jina la Allah kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, muqaddimatu, utangulizi. Ameanza na alhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin, kila sifa njema inamstahiki Allah bwana mlezi wa viumbe wote. Walaaqibatu lilmuttaqina, walaaqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa ajili ya wachao wa mchao Allah. Wala udwana illa ala adh-dhalimin, na hakuna uadui isipokuwa uadui unafanyiwa waliokuwa madhalim, wale wenye kudhulumu nafsi zao au wenye kudhulumu wengine. Lakini kabla ya hapo wananusuriwa kwa dhalim kumzuia na dhulma yake. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uuthi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sala na salamu zilizokuwa timilifu zilizokamilia ziwe juu ya nabii wetu Muhammadin na jamaa zake na masahaba wake wote kwa pamoja. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha Sheikh rahimahullah akatamka shahada mbili ya kushahadia ya kwamba pana Mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah aliyakuwa yuko peke yake hana mshirika, na asema na shahadia ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata, mtume amefikisha ujumbe aliyopewa na ametekeleza amana aliyopewa na Allah, yani ameifikisha. Wa nasaha al-umma, na akausafisha umma huu ukawa ni safi. Wajahada fillahi haqqa jihadihi, na akapambana akapigana jihad katika njia ya Allah haki ya jihadi yake. Hatta atahu liyaqinu min rabbihi, mpaka ikamjia yeye yaqin kutoka kwa mula wake, yani mauti akamfikia yeye, akafa akaondoka kwenda kule ambako wanastahiki kukaa. Wa hiya ila rafiqil a'la. فصلوات الله وسلامه عليه وصلوات الله وتسليماته عليه صالنا سلام الله نينجي زيوي جوياك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أمين نزيوي صالنا سلام الله زيوي جوي جماعة زاك نما صحابة واك نما فواس واك مبكا سكو يماليب ولي أنبا واتمفوات مبكا كفكي سكو يماليب هاوتي صالة na salamu za Allah ziwe juu yao. Amma ba'du, fahadhihi nubdhatun mukhtasaratun fi ahkami siyam. Asema Sheikh rahimahullah, hii ni sehemu ndogo ya ufupisho katika hukumu zinazofungamana na funga. Uqaddimuha li ikhwani almuslimin, na utanguliza ukumbusho huu sehemu hii ndogo kwa ndugu zangu Waislam. Asa Allahu an yanfa'ani wa yanfa'ahum biha, huenda Allah akaninufaisha mimi kwa ukumbusho huu na akawanufaisha wao wote kwa ukumbusho huu. Fi dunya wal akhira, akawanufaisha kwa duniani na akhira. Innahu sami'un qaribun mujibu du'a, hakika Allah yeye ni msikivu aliye karibu tena mwenye kuitikia maombi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكسيما نسالة الله زيوي جوية نبي ويت محمد نجمع زاك نما صحبه واك نأماني زيوي لقوة نينك. شيخ من عندك رسالة هي كي وقت كمدي وحديدة كل صنع مسجد السنة موزي شرين نتيس شعبان موك الف موجة ميانين شرين نسابة ميكتيس أمبابي مبيت. Imeandikwa na Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdali rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo huu ni utangulizi ambao ameuweka Sheikh rahimahullah, na hapa inatufanya tuelewe makusudio ya kuandika risala hii. Lengo lake ni anufaike yeye na anufaike ndugu zake Waislam, lakini lengo lake la kuandika ni kwa ajili ya ndugu zake Waislam, kwa sababu hii ni ilmu yenye manufaa, ni katika sadaqatun jariya. Sehemu ya mwanzo baada ya mukaddima huu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameandika arkanu as-siyami, nguzo za funga. Hapa kumetajwa vitu viwili. Kitu cha kwanza ni arkan. Arkan ni wingi wa neno rukunun, maana yake ni nguzo. Na neno hili kisheria linaeleweka kwamba huwa ma yalzamu min adamihi al-adami wa min wa yalzamu min wujudihi al-wujud wa yakunu dakhilan fil mahiyati. Rukunun kisheria ni kile ambacho kinalazimisha kukosekana kwake, kukosekana kile kilichoegemeziwa juu yake. Ina maana kikikosekana hicho, basi kile kilichoegemeziwa juu yake nacho itakuwa kimekosekana. Wayalzamu min wujudihi alwujud, na inalazimisha nguzo, kuwepo kwake nguzo ndio kuwepo kile kinachoegemeziwa juu yake. Wayakunu dakhilan fil mahiyati, hii rukunu nguzo inaingia katika uhakika na tabia ya kitu. Kitu kilivyo, ile tabia yake na uhakika yake, basi nguzo inaingia ndani yake. Kwa hiyo kitu hicho usimamishwa juu ya nguzo hiyo. Kwa hiyo hii ni maana ya arkan, ambayo ni wingi wa rukunun. Halafu ikatajwa neno asiyam, funga. Ni asiyam, funga. Naam. Nini maana siyam? Asiyamu lughatan al-imsak. Funga, neno siyam kilugha, maana yake ni kujizuia. Kama kala Allahu ta'ala hakiyan an Maryama, inni nadhartu lirrahmani sawman, kwamba mimi nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rehma ya kujizuia. Kujizuia na nini? Falan ukallima alyawma insiya, kwamba leo sitamsemesha yoyote, mtu yoyote. Kwa amejizuia na kusema, likatumiwa neno asiyam, inni nadhartu lirrahmani sawman, mimi nimeweka nadhiri kwa ajili ya mwingi wa rehma ya kujizuia, ya kufunga, yani kujizuia. Falan ukallima alyawma insiya, sitasemesha leo, sitamsemesha leo mtu yoyote. Ama kisheria funga zimetofautiana ibara za wanawachuoni kuhusu kuzungumzia neno asiyam. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam an-Nawawi katika Sharh al-Muhaddad ay al-Majmu', ya kwamba asiyamu huwa imsaku makhsusin an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsusin. Imsaku makhsusin an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsusin, ni kujizuia maalum. Si kila kujizuia ni saum au siyam, ni kujizuia maalumu. An shay'in makhsusin, kutokana na kitu maalumu. Si kwamba kila kitu mtu atajizuia, hujizuii na kusema, lakini wajizuia na yale ambayo kinyume na funga: matusi, maneno machafu. Kwa hiyo imsaku makhsusin an shay'in makhsusin ni kujizuia maalumu na vitu maalumu. Fi zamanin makhsusin, ndani ya wakati maalumu. Si kila wakati, ndani ya kipindi cha siku 29 au 30, lakini mchana wake si usiku wake. Mchana wake si usiku wake. Fi min shakhsin makhsusin, kujizuia huku maalumu kwa vitu maalumu ndani ya kipindi maalumu, kunakuwa kwa watu maalumu. Si kila mtu, awe ni Muislamu aliyekuwa baligh, aliyekuwa akil ay almukallaf, tena aliyekuwa shahid, yupo katika mji wake hadir, ghairu musafirin wala maridhin, asiye msafiri wala asiye mgonjwa. Kwa ni mtu maalum anajizuia huyu mtu maalum. Kwa hiyo hiyo ibara hiyo imekusanya mambo manne: imsaku makhsusin, an shay'in makhsusin, fi zamanin makhsusin, min shakhsin makhsusin. Haya ni maneno ya Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah kuhusu masala ya funga. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafidh rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari akataja maana ya siyam kama hii aliyotaja al-Imam an-Nawawi, lakini yeye akaleta ziada ya maneno, yani kuzidisha neno moja na kuliondosha neno moja katika maana aliyoileta al-Imam an-Nawawi. Yeye akasema as-siyamu huwa al-imsaku makhsusin an shay'in makhsusin, an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin bi shara'iti makhsusatin. Utaona kuna tofauti hapo. Yeye asema huwa al-imsaku makhsusin an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin bi shara'itin makhsusin. Amebadilisha neno min shakhsin makhsusin, yeye akaweka bi shart bi shara'itin makhsusatin. Bi shara'itin makhsusatin ni kujizuia maalum kwa vitu maalum ndani ya kipindi maalum kwa sharti maalumu. Kwa sharti maalumu bi shara'itin makhsusatin, kwa sharti makhsusin, badala qawlihi min shakhsin makhsusin. Akabadilisha neno kwa mtu maalum yeye akaweka kwa sharti maalum, sababu funga ina sharti zake. Funga ina sharti zake. Kwa hiyo neno la mwanzo au jumla ya mwanzo aliweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah, arkanu siyami limejengeka na maneno mawili, na kila neno moja lina maana yake yenye kujitegemea yenye kukamilisha jumla moja. Kwanza arkan, nini arkan? Ni wingi wa neno rukunun, ni kitu cha ndani cha ibada, ni kitu cha ndani cha ibada. Halafu kuna siyamu wenyewe, kuna siyamu wenyewe ambayo inatokana na swama ya sumu, sawman asiyam. Akasema arkanu siyami arba'atun, nguzo za funga ni nne, nguzo za funga ni nne, hazitegemei na ukubwa wa anayefunga wala siku za mfungaji, bali ni ibada ambayo panazingatiwa mambo ya ndani yake kuwa ni mambo manne. Ya kwanza akasema as-saimu, as-saimu mfungaji. Nguzo ya kwanza ni mfungaji. Huyu mfungaji wa huwa al-muslimu wal-muslimatu, naye ni muislamu mwanamme na muislamu mwanamke. Hayo utaona yanatolewa maelezo nayo kama tutakapokuja kufafanua. Nguzo ya pili musamu minhu, musamu minhu. Katika baadhi ya kopi zimekuja musamu anhu, kile ambacho mtu anajizuilia nacho. Anafunga kitu gani? Anajizuilia na nini? Wahiya almuftiratu, haya ni yote yale ambayo yanafunguza, haya ni yote yale ambayo yanafunguza hisian wa maanawiyan. Kuna mambo ya kihisia na kuna mambo ya kimaana yanayofunguza. Mambo ya kihisia ni yale adhauq, yale ambayo yanaonjwa au yana lams, kukamata au kwa kuona. Naam, hayo ni musamu minhu ama musamu an. Hicho ndio kitu ambacho watu wanajizuilia nacho. Wa hiya almuftiratu, ni yote yale ambayo ni yenye kufunguza. Halafu nguzo ya tatu musamu fihi, musamu fihi, kile ule wakati ambao kunajizuia ndani yake. muda, wakati ambao watu wanajizuia ndani yake, wanafunga ndani yake. Wa huwa zamanu, huu ni wakati, min tului alfajiri asadiki, kuanzia kuchomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Na jua hapa ni lile duara la jua wenyewe, sio mwangaza wa jua. Linapoingia duara la jua lote katika mawingu kwa uono wa horizon ya watu, basi tayari hapo wakati wa funga umemalizika, na inawajibika watu kufungua. Wala hawatakikani mtu apande mti au mnara au juu ya jengo kuangalia, je, kweli huli duara la jua limezama. Yeye atakikana aangalie kwa sehemu yake ambayo anaishi kimaumbile, kitabia, wapi anapoishi siku zote. Akiwa halioni kwa usawa wake lile duara la jua, kwamba lishaingia katika mawingu, wakati wafunga umemaliza na kuchelewesha hapo kufungua, atakuwa anapata dhambi, itakuwa anapata dhambi. Nguzo ya nne, almusamu lahu, watu wanajizuia kwa ajili ya nini? Watu wanafunga kwa ajili gani? Wa huwa Allah, kwa ajili ya Allah. Wa hadhihi hiya niyya, na hii ndiyo nia wenyewe, na hii ndiyo nia wenyewe. Hizi ni nguzo nne ambazo amezitaja al-Imam Sheikh al-Allama Muhammad ibn Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullahu ta'ala. Lakini maelezo haya aliyotaja utaona ni mafupi, lakini anahitaji kukunjuliwa kidogo, yanakusudiwa kukunjuliwa kidogo. Mfano aliposema mwanzo kwamba nguzo ya kwanza ni as-sa'im, mfungaji. Mfungaji ni al-muslimu wal-muslimatu wa huma man ata bishahadataini muqinan wa musaddiqan bihima wa lam ya'ti binaqidhin min nawaqidhil islam. Muislamu mwanamume na muislamu mwanamke ni yule ambaye ameleta shahada mbili, hali ya kuwa na yakini na shahada mbili hizo na kuzisadikisha shahada mbili hizo, wala hajaja na chochote ambacho kinazitengua shahada mbili hizo. Kwa sababu mtu anaweza akadai au akaishi katika maisha akadai yeye ni muislamu, kumbe kashafanya mambo au kashasema kauli au kashaitakidi moyoni jambo ambalo linazitengua hizo shahada mbili, na anakufa hali ya kuwa si muislamu pasi na yeye mwenyewe kuelewa. Kwa sababu Uislamu si kabila, kwamba mtu hata akilikataa hilo ni kabila lake lishamganda hawezi kulibandua, bali Uislamu ni kama udhu, unathibiti na kutenguka. Kuna vile ambavyo vinauthibitisha Uislamu wa mtu na kuna vile ambavyo vinauondosha Uislamu wa mtu. Mtu anaweza kaishi katika maisha hali ya kuwa anajiona Muislamu, kumbe tayari kashafanya mambo, kashaitakidi itikadat au kashasema maneno ambayo yanauondosha Uislamu wake, ima kwa kujua au hajui. Kwa hiyo aliposema kwamba as-sa'imu, mfungaji awe Muislamu, mwanamme au mwanamke aliyetamka shahada mbili, hali ya kuwa na yakini nazo na hali ya kuzisadikisha, hajafanya chochote ambacho kitazitengua shahada mbili hizo, yani Uislamu wake. Naam. Na maana ya Uislamu ni maarufu, huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-khulusi wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ni kujisalimisha kwa Allah kwa ajili ya kumfanya yeye awe peke yake, na kunyenyekea kwake yeye kwa kumtii, na kujiweka mbali na shirki na watu wenye kushikamana na shirki. Hii ina maana ya kwamba an-siyama la yuqbalu illa min muslimin. Uislamu, saumu, funga haikubaliwi isipokuwa kutoka kwa mtu ambaye ni Muislamu. Falau sama al-kafiru la yuqbalu minhu. Lau kama kafiri atafunga, hapakubaliwi kutoka kwake. Kasema maana sisi hatuwezi kuwa na wewe mpaka ufunge kwa sababu sisi tunafunga. Na hali ya kuwa yeye ni kafir, hapakubaliwi funga yake. Hatta yadkhula fil islami, mpaka aingie katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ni jambo kubwa tofauti na watu wengi wanavyodhani. Kwa sababu na sisi na makafiri hawa hatuna tatizo lolote, isipokuwa jambo dogo tunalodi Uislamu. Uislamu ni jambo kubwa. Kwa sababu lau kama si Uislamu, lau kama pasi na mtu kuwa na Uislamu, hawezi kuingia janna wala hawezi kulipwa matendo yake akhera. Kuonyesha kwamba hilo ni jambo kubwa wala si jambo dogo ambalo watu wanalidhani kwamba ni jambo dogo ambalo lio kuwa jepesi. Kwa hiyo ni aswaim. Ya pili almusamu, musamu minhu ama musamu anhu. Tunajizuia na kitu gani? Wahiya almuftirat, ni vitu vyote ambavyo vinafunguza, vitu vyote ambavyo vinafunguza, kama alivyotoa maana ya saumu al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fil ahkam katika suratul Baqara aliposema huwa al-imsaku 'anil muftirati ma'qtirani an-niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi ash-shams. Nikijizuia na vyote vyenye kufunguza pamoja na kuambatanisha na nia, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinafunguza yatakikana mtu ajiepushe navyo, navyo tukasema ni vya hisia, vya kuhisi na vya kimaana. Katika vya hisia ni vile ambavyo mtu anaweza akagusa au akaona au akala, akaonja ni akala. Na vya kimaana ni mfano wa maneno machafu na vitendo vichafu, au kuitengua nia yake ya kufunga, sasa mimi nishafungua. Ni maanawi. Ama almuswamu lahu, anayefungiwa ni nani? Ni Allah. Anayefungiwa ni Allah. Hapa itaondoka, itakuwa imekosa malipo funga ambayo mtu anafunga kwa njia ya kujionyesha, au anafunga ili kujiona. Funga hii itakuwa haina malipo. Fasaimu mutalabun an yukhlisa al-amala lillah, mwenye kufunga yanatakikana ayatakase matendo yake, funga yake kwa ajili ya Allah. Lianna al-a'mala la tuqbalu illa bil-ikhlasi lillah wattiba'i rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu matendo hayakubaliwi isipokuwa kwa kumtakasia Allah na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kipindi cha kufunga ni kile ambacho tumekitaja, almusamu fihi ni kile ambacho tumekitaja ndani yake. Thumma qala rahimahullah shurutu siyami shaharu ramadhan, sharti za kufunga mwezi wa Ramadhan, sharti za kufunga mwezi wa Ramadhan. Na nini, kwa nini kasema siyamu shahari Ramadhan, funga ya mwezi wa Ramadhan? Kwa sababu funga ya mwezi wa Ramadhan inatofautiana na nyingine katika funga. Funga ya mwezi wa Ramadhan inatofautiana na nyinginezo katika funga. Kwa sababu wana wachuoni wanazigawanya funga katika vigawanyo vitano, kama kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabi siyami min sharhi al-umda, anasema as-sawmu khamsatu anwa'in, funga ziko aina tano. As-sawmu al-mafurudu, kuna funga ya faradhi. As-sawmu al-mafurudu, kuna funga iliyofaradhishwa bishar'i, kwa sheria. Wa huwa sawmu shahri ramadhana, hii ni funga ya mwezi wa Ramadhani. Funga hii ikiwa ni adaan wa qadaa, ikiwa mtu anatekeleza mwezi wa Ramadhani kufunga yumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, au anafunga mwezi wa Ramadhani kulipa deni la mwezi wa Ramadhani akiwa yupo nje ya mwezi wa Ramadhani. Yaani mwezi wa Ramadhani umemuingilia, yaani umeingia kwake yeye hali ya kuwa amesafiri au mgonjwa, akawa hakufunga, funga ile akaja kailipa kipindi chengine, hii inakuwa ni funga almafurudhu bishar'i, inakuwa ni funga iliyowekwa sheria iliyofaradhishwa kwa yeye, lakini itakuwa katika hali ya qadha, hali ya kuwa analipa kwa sababu kipindi cha mwezi wa Ramadhan yeye alikuwa ni mgonjwa au msafiri. Hii ni funga ya aina ya kwanza. Funga ya aina ya pili, wasawmu alwajibu fil kafarati, kuna ile funga ya lazima katika kafara, yani kuna mambo ameyafanya moja katika vitenguzi, au kuna yamini ameweka, ni hivi hapo ameweka katika kuondosha viapo hivyo, moja katika aina ya uondoshaji wake ni kufunga, na hii inakuwa ni funga ya wajibu kwake yeye. Kadhalika walwajibu bin nadhiri, na kuna funga ya wajibu kwa nadhiri, mtu kaeka nadhiri ya kufunga itabidi afunge. Halafu kuna wasawmu at-tatawwu'i, funga za sunna kama yaumil ithnaini wal khamisi, kama siku ya funga ya Jumatatu na Alhamisi, wa ayyamul bidhi, na masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15, saumu Ashura wa saumu Arafa na nyinginezo katika funga. Hizi wamezigawanya katika aina tano za funga. Hapa Sheikh rahimahullah anakusudia funga ya mwezi wa Ramadhan. Kwa jambo la mwanzo akasema shurutu siyami shahri Ramadhan, sharti za kufunga mwezi wa Ramadhan. Mwanzo tumeona kuna arkani, sasa hivi tunaona kuna shurut. Utaona kama ni maneno ya kikawaida kawaida ambayo yanatumika, lakini yana maana tofauti. Shurutu ni wingi wa neno shartu, wahiya alama, wahiya alalamatu, ni alama, kama qala Allah ta'ala, fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha fa'anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum, katika surah Muhammad aya namba 18. Hakuna wanachosubiri wao isipokuwa ni kiyama, kiwajie wao kwa ghafla. Fahal yanduruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan, hakuna wanachosubiri wao isipokuwa ni kiyama, kiwajie wao kwa ghafla. Faqad jaa'a ashratuha, kiyama tayari kishakuja alama zake. Ashrat, ashratuha, fa anna lahum idha ja'at dhikrahum, basi kitawanufaisha gani wao, kitawanufaisha nini wao ambapo utakapokuja ukumbusho wake. Kwa hiyo ni alama, na alama ya kiyama kubwa ni kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wanasema ni katika alama ndogo, kwa sababu alama kubwa hazikuwa isipokuwa ni 9 ama 11. Miongoni mwa hizo kubwa ya mwanzo ni kuja kwa Mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Ama shartu kwa maana ya kiusul, ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi al-wujud, ni kile ambacho kinalazimisha kukosekana kwake, kukosekana kile kiliwekiwa sharti, wala hakilazimishi kupatikana kwake, ni kupatikana kile kilichowekiwa sharti. Kwa nini nasema hivi? Mithlu alwudu ili salah, mfano wa udhu kwa ajili ya sala, yalzamu min adamihi adamu sihhati salah, inalazimisha kukosekana kwa udhu, kukosekana kusihi sala, liannahu shartu lisihhati salah, kwa sababu udhu ni sharti ya kusihi sala, wala yalzam min wujudihi wujudu salah, lakini hailazimishi mtu kuwa na udhu ndiyo kuna lazimika kupatikana swala. Anaweza akawa na udhu wala asiswali, kwa sababu swala ina sharti nyingine zaidi ya hizo. Naam, falau tawalla al-insanu fala yalzamuhu an yusalliya, lau kwamba mtu atatia udhu hakuna ulazima kwamba lazima aswali, lakini lau lam yatawalla aw salla lam tasihha, lakini lau kwamba ataswali hakutia udhu swala yake haitosihi. Sasa kuna tofauti baina ya shurut na arkan, au ni maneno ambayo yana maana moja, si maneno ambayo yana maana moja, ni maneno mawili yenye kutofautiana. الفرق بين الشرط والركن هو أن الشرط يكون خارج شرط أن شرط يكون خارج العبادة وأما الركن فهو داخل العبادة شرط inakuwa nje ya ibada yani kabla ya kufanya ibada kuna sharti zinatakiwa zizingatiwe kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya ama nguzo zinakuwa zimo ndani ya ibada kwa hiyo kabla ya kufunga mtu lazima awe muislamu kabla ya kufunga mtu lazima ipatikane nia kabla ya kufunga upatikane ule muda wa kufunga wenyewe upatikane ule muda wa kufunga wenyewe na namna ya kufunga anafunga nini lakini ndani ya funga sasa kuna mambo ambayo yanalazimika yapatikane ili funga yake na itimie Sheikh akasema wa shurutu siyami shahri ramadhan sab'atun na sharti za funga ya mwezi wa ramadhan ni saba kwa sababu funga ya mwezi wa ramadhan inatofautiana na funga nyinginezo akasema watankasimu ila qismaini sharti hizi zinagawanyika katika vigawanyo viwili alqismu alawwalu kigawanyo cha kwanza itakuwa ni shurutu sihhati wa hiya arba'a ni sharti ya kusihi funga wenyewe kwa sababu sharti hizi zilizogawanywa katika vigawanyo vinne kuna shurutu siha kuna zile sharti za kusihi ibada wenyewe ya funga ili isihi lazima ipatikane mambo hayo halafu kuna shurutu taklifi kuna zile sharti ambazo mtu anawajibikana nazo sharti hizo kufunga atakapofikia ambaye ni baligh muislam aliye na uwezo aliyekuwa mkazi asema alqismu alawwal shurutu sihhati sharti za kusihi funga wa hiya arba'atun nazo ni nne alislamu wal aqlu kwanza ni uislamu ya pili ni akili lazima mtu awe muislamu ya pili awe na akili ya tatu tabiyitu niyyati kulala na nia min al-laili likulli yawmin kutokea usiku kwa kila funga ya siku moja hili jambo lina khilafu je kwamba kila siku lazima mtu anuilie sharti ya tatu tabiyitu niyyati min al-laili likulli yawmin kulala na nia kutokea usiku kila siku wa aqduha fi awwali waqtihi na kuifunga hiyo nia mwanzo wa wakati wake inda intihai almutasahhiri min sahurihi wakati wa kumaliza yule mwenye kula daku kumaliza daku yake shamaliza kula daku pale bas yeye ananuilia nia yake فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كتكك حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها أمسيمة متومي والله سلنا سلام سيوجي وياك من لم يبيت الصيام قبل الفجر يلي أمباي هكولال ننية يكفنغ قبل الفجر وهو الفجر الصادق فلا صيام له حان فنغ متهوي حديث رواه أحمد وأبو داود حديث ما يبكي الإمام أحمد كتك مسند واكي مجلد وسيطة حديث نمام ينبيل نسمن النسابة وابو داود السجستاني حديث نمبر 2454 والترمذي نا الامام الترمذي ابو عيسى في الجامع حديث نمبر 730 والامام النسائي رحمه الله كتابه سنن yake مجلد 4 حديث نمبر 196 وابن ماجه القزويني ابو عبد الله katika sunani yake hadith namba 1700 wa ibn Hibban al-Busti rahimahullah fil majruhin yamehitaji hadithi hii katika kitabu al-majruhin mujallad wa pili hadith namba 46 wal imam ad-Darqutni rahimahullah ta'ala abu al-hasan ali ibn umar ad-Darqutni katika sunani yake mujallad wa pili hadith namba 172 hapa imetajwa sharti ya tatu ambayo ni sharti ya kusihi funga ambayo ni nia akahitaji hadithi ya mama Hafsa radhiyallahu ta'ala anha jambo hili tumezungumza kwa malina khilaf wewe tumalizie maneno ya Sheikh rahimahullah afu tuangalie maelezo yenyewe ambayo yametofautiana wanawachuoni kama kutakuwa na muda asema wa allaqa alayhi al-Sheikh ibn Baz rahimahullah في حاشيته على بلوغ المرامي لأن ابن حجر هل ابن حجر أمتوك ما إليزو علق أمتوك ما إليزو عليه جوي حديثه الشيخ بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرامي وكاتي أنا ويك ما إليزو يتشيني كوني بلوغ المرامي بلوغ المرامي كتاب ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى كتك صفحة نمبر 104 كتك حديث نمبر 626 داني يا بلوغ المرامي كنا ما يليزو يا شيخ العلامة ابن باز رحمه الله أكسيما قائلا هل يكسيما الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور حديثه يا حفصة رضي الله عنها إن جوليشا فالحديث يدل على الأمر حديث إن جوليشا جو يا أمري يعني جو يا كأمرشوا بعقد نية كويك نية يعني كفنغ نية بعقد نية كويك نية الصيام يا كفنغ في أول وقته mwanzo wa ibada ya funga yani mwanzo wa wakati wake nako inda intihai as-saimi min as-sahuri wakati anapomaliza mfungaji kula daku pale ndio ataweka nia yake wa niyatu mahalluha fil qalb nia sehemu yake ni moyoni kutamka nia ni uzushi katika dini kwa sababu haikuthibiti mtume sallallahu alayhi wasallam kuwafundisha maneno maswahaba ama wake zake ya kutamka nia ya kufunga akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yuzadu fi haqqi al-mar'ati panazidishwa kwenye haki ya mwanamke yuzadu fi haqqi al-mar'ati khuluwuha min al-haidhi wan-nifas katika sharti za kufunga tena zenye kuonyesha namna ya kusihi funga patazidishwa katika haki ya mwanamke kuepukana kwake na hedhi na nifasi ni lazima aepukane na hali mbili hizi asiwe kwenye hedhi wala asiwe katika nifasi akiwa ndani ya hedhi hawezi kufunga na akifunga funga yake haina malipo wala haizingatiwi kuwa ni funga kwa sababu imekosa sharti kadhalika mwanamke aliyezaa kabla ya kumalizika muda wake wa nifasi nako ni kukatika ile damu ya uzazi hata kwamba akifunga hapata zingatiwa funga yake na itakuwa imekosa malipo walqismu thani shurutu taklifi kuna zile sharti za ulazima ambazo mtu sharti hizo akifikia au muda huo akifikia analazimika kutenda ibada wa hiya thalathatun nazo ni tatu alqudratu kwanza awe na uwezo katika shurutu taklifi sharti la ya kulazimika na funga sharti ya mtu kulazimika na funga ya kwanza alqudratu uwezo ikizikana mtu ni muislamu ni baligh lakini hana uwezo wa kufunga kwa sababu ni mgonjwa yeye ni mgonjwa au ni mzee sana kadhalika sharti ya pili katika sharti ya ulazima wa kufunga al-iqamatu mtu afikiwe na mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni mkazi wa mjini mwake, si msafiri. Akiwa ni msafiri halazimiki kufunga. Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Yule ambaye amekuwa ni mgonjwa au yupo safarini, basi huyo atalipa katika masiku mengine, halazimiki kufunga. Kadhalika albulughu, ni lazima mtu afikie baligh. Kabla ya kufikia baligh hawajibiki yeye kufunga, bali mtoto akifikia umri wa kuweza kupambanua mambo, yani kuanzia miaka 7 ataanza kuzoeshwa na ibada nyingi, ikiwemo ibada hizo ni ibada ya kufunga. Na wanawachuoni wanazitaja alama za bulugh, yani alama za ubalighi, katika vitabu vya fiqh. Jambo ambalo tulisema tutalitaja hapa ni swala la kulala na nia, kwa hadithi ambayo imetajwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hadithi ya mama Hafsa radhiyallahu anha, kwamba man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yule ambaye hakulala na nia kabla ya alfajiri, nia ya kufunga, basi mtu huyo hana funga yeye. Je, ni lazima mtu kutia nia usiku au anaweza akatia nia mchana? Je, mtu anaweza kunuia mwanzo wa mfungo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani kwa nia yake hiyo moja, au kila siku ni lazima ailete upya nia yake? Hii ni jambo ambalo wametofautiana ulama. Hili ni jambo ambalo wametofautiana wana wachuoni. ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفاراته أو من نذره، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وداود، واستدل بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ama kuainisha nia kwamba mimi nafunga kesho, funga ya Ramadhan au funga ya kulipa Ramadhan au funga ya kafara au funga ya nadhiri, hili ni jambo ambalo linawajibika kama walivyopita jumuhuru ulama, kwamba ni jambo la wajibu kuainisha nia. Unafunga nia funga gani? Unafunga funga gani? Funga ya wajibu ama funga ya sunna? Funga ya wajibu na funga au funga ya sunna? Hili ni jambo ambalo wamekwenda nalo jumhur, japo kuna kauli nyingine ambazo wako nazo al-Imamu Abu Hanifa. Wao wanasema hakuna uwajibu wa kuainisha nia ya funga ya Ramadhani, hakuna uwajibu wa kuainisha funga ya Ramadhani. Yeye kaenda katika jambo hilo katika mapito haya. Ama kulala na nia ya funga ya Ramadhani, ذهب الجمهور وفيهم أحمد ومالك والشافعي إلى وجوب تبييت النية في الفرض من الليل، واستدلوا بحديث حفصة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جمهور ومكوينة akiwemo Imamu Ahmad na Malik na Imamu Shafi juu ya uwajibu wa kulala na nia ya funga ya Ramadhani usiku. Nao wakatoa dalili ya hadithi ya Mtume iliyopokelewa na Hafsa ummi almu'minin, kwamba yule ambaye hakulala na nia ya kufunga kabla ya alfajiri, huyo hana funga. Sasa wanachuoni wanatofautiana kuhusu hadithi hii. Je, haya ni maneno ya Mtume au ni maneno ya mama Hafsa radhiyallahu anha? Kuna ambao wanasema hii haya ni maneno ya Mtume, miongoni mwa hao ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, asema haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fal hadithu marfu'. Na kuna wanaosema kwamba hadithi hii si maneno ya Mtume, haya ni maneno ya Hafsa, bali imekuja hadithi maneno mengine ya ndugu yake Hafsa ambaye ni Abdullah ibn Umar, naye akileta maneno kama haya ambayo yeye hakuyaegemeza vile vile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. الامام البخاري رحمه الله تعالى يسمع هاني منن حفصة كما الامام ابو حاتم الامام النسائي الامام الدارقطني وابو داود والترمذي وهو يسمع هاني منن حفصة اما واجب وكوينشانيه وكتمي حديث يا عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات وذهب ابو حنيفه الى انه يصح بنيه قبل الزوال في صوم رمضان والنذر المعين ووافق الجمهور على ان صوم القضاء والكفاره لا يصحان الا بنيه من الليل الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى هي انا اسمع كما ينسيه فنغا كنيه يا mtu ambaye atanuia kufunga kabla ya jua halijatenguka. Asubuhi mtu kaamka hajatia nia ya kufunga. Kwa hiyo akatia nia kabla ya jua halijaondoka katikati kuelekea upande wa kuzamia, yani upande wa magharibi. Pale akatia nia kwamba mimi ninafunga leo, funga ya Ramadhani, na funga ya nadhiri, anasema hii inasihi funga. Lakini jumhuru ulama wao wanasema ya kwamba funga ya kulipa na kafara haisihi isipokuwa nia lazima itiwe usiku katika hili. Wastadalla bi lahu bi qawli an-nabiy fi yawm Ashura. Al-Imam Abu Hanifa yeye anasema kwamba inasihi funga kutia nia japo kwamba haijafika ule wakati wa kutenguka jua, na funga itakuwa ni sahihi, akitolea dalili ya kauli ya mtume katika siku ya Ashura, man kana saiman falyatimma sawmahu wa man kana akala falyatimma baqiyata yawmihi. Mtume sallallahu alayhi alipofika mji wa Madina aliwakuta Mayahudi wamefunga siku ya 10 ya mwezi wa mfungo 4 Muharram, akamwambia mmefunga nyinyi siku hii kwa jambo gani? Wakamwambia ni siku ambayo Allah amemuokoa Musa na watu wake kutokana na Firaun, na ndio siku ambayo amemzamisha Allah Firaun. Kwa hiyo sisi tunafunga siku hiyo. Mtume akasema ana ahaqqu bi Musa, ana aula bi Musa minkum, mimi ninastahiki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia asubuhi ile yule ambaye ameamka amefunga basi atimize funga yake, yani yule ambaye amejizuia ameamka asubuhi ajala chochote basi aendelee kujizuia, na yule ambaye ameamka tayari kashakula basi atimize baki ya siku yake iliyobakia asile tena. Kwa hiyo hapa ina maana watu wameamka hawana nia, hawana nia. Kwa hiyo ni tofauti ya wanawachuoni. Ama kauli yenye nguvu katika hili ni kauli ya kwanza kwamba mtu anawajibika kutia nia ya kufunga wakati wa mwanzo wa funga ama wakati wa usiku. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى لو سلمنا انه كان فرضا يعني عشراء فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كاهل قباء في استقبال الكعبه. اسمع امام النووي كيف تتميه قولي aliyohitaja al-imam abu hanifa kwamba yajuzu kutia nia ya funga ramadhani japo mchana kabla ya kutenguka jua kwa kutumia hadithi hii ya ashura. Asema lau kwamba tutakubali hili, basi yatakikana kwamba sisi tuelewe kwamba jambo hili la mtume kuamrisha watu watie nia ya kufunga mchana ilikuwa ndio mwanzo wa kuanza ibada ya kufunga funga ya Ashura. Mwanzo ilikuwa hakuna, na ndio mwanzo wa kuwafikia habari kwamba leo kumeanza kuwajibikia nyinyi kufunga Ashura. Lau kwamba jambo hili lingekuwa kabla ya siku ile, basi mtume angewaambia mapema. Kwa hiyo pale pale ilipowafikia habari wakawajibishwa pale pale kufunga. Kwa hiyo nia ikaanza wakati ule ule. Lakini ibada ya kufunga imekuja kabla ya kufika wakati wake. Kwa hiyo mtu anatakikana aweke nia mwanzo wa wakati wa kuweka nia mwanzo wakati wa kuanza ibada ya kufunga. Kwa hiyo akiangusha dalili aliyoitaja al-Imam Abu Hanifa ya kujuzu mtu kutia nia japo asubuhi. Ya kujuzu kutia nia mtu ya kufunga japo wakati wa asubuhi. Swala lilobaki, je, mtu anaweza akaanza na nia yake mwanzo wa mwezi wa Ramadhan na nia hiyo akaendelea nayo mpaka mwisho wa Ramadhan. Siku ya mwanzo ya Ramadhan yeye akasema kwamba mimi natia nia kufunga mwezi mzima. Ikawa tena ndo basi au kila siku atawajibika kutia nia. Hili jambo ambalo litakuja katika darasa ya kesho. Wallahu a'lam. Samuda kufunga darasa umefika. Saa 11 na robo. Na swali katika haya. Amna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم